om den tid, der var. Man skal leve for hinanden, for en dag er mindet alt, man har. Jeg ved det hænder i livets spil, at lykken vinder. Men hvis man vil, så kan man finde, hvor lykken bor. Hvis blot man husker på de kloge gamle ord. Man skal leve for hinanden, glemme mindet om den tid, der var. Man skal leve for hinanden, for en dag er mindet alt, man har. Hvem kan forklare og give svar på de problemer, som de fleste har? At finde lykken kan være svært, men hvis vi hjælpes, kan vi sikkert få det lært. Man skal leve for hinanden, glemme mindet om den tid, der var. Man skal leve for hinanden, for en dag er mindet alt, man har. Ja, man skal leve for hinanden, glemme mindet om den tid, der var. Man skal leve for hinanden, for en dag er mindet alt, man har. Ja, en